خیرت کبی و پاشوی خر تصویر تیرا سر دی پر زر پری سبر و ما و خبتا نصف خب دی خیرت کبی و پاشوی پو حسن دی مغرور شوی کزڑ گئی دی شو آزارا مانا بلنی دمرا چی بزر بدلوی لارا مانا بلنی دمرا پو حسن دی مغرور شوی کزڑ گئی دی شو آزارا مانا بلنی دمرا چه بزر بدنوی لارا خیر داسی خسوک نکڑی خیر داسی خسوک نکڑی دا افسوس ڈکا کے ستائی پلزو پر سبر وما وخلطان سخت خف دائی خیر تا کبی و پاشوی خیر تو کبی و پاشوی خر تصویر تیرا سر دائی پل زر پری سبر و ما و خبتا نصف خب دائی خیر تو کبی و پاشوی بی حدا پما گرانوی زکا تم رشوان بان جنا توریستر گی بٹی بٹی می آدی گی پوہر تم توریستر گی بٹی بٹی بی حدا پما گرانوی زکا تم رشوان بان جنا توریستر گی بٹی بٹی می آدی گی پوہر تم تل جاڑی عنایت تل جاڑی عنایت پزڑ کی ٹوٹا ٹوٹا دئی بلزو پر سفر وما وخلتا نصف خب دئی تل جاڑی عنایت خیر تو کبی و پاشوی خر تصویر دیرا سر دی پل زر پری سبر و ما و خلطا نصف خب دی خیر تو کبی و پاشوی هر اڑخی زامی داستان دی حقیقت می طول بیان دی دو با یاران می کم شل تجربا پلار رسم شل دو با یاران می کم شل هر اڑخی زامی داستان دی حقیقت می طول بیان دی دو با یاران می کم شل دجب تاپ دار سمشور ہیرول دیرت گران دی ہیرول دیرت گران دی در غلیس سہن دی ونزو پر سفر وما وخلتا نصف خف دی خیر تکبی و پاشوی خیر تو کبی و پاشوی خر تصویر دیرا سر دی پل زر پر سبر و ما و خلطا نصف خب دی خیر تو کبی و پاشوی شول دیرا تپی غورا ستدن میلار یادنا ساتم باپ هر حال کی دتالی بیار تصویرنا لکل میچ غم جن دی لیکل می چې غم جنگ دی دردون کې مو کې سدای پنځو پر صبر او ما وخت نه سخت خپدای هیڅ کبي وپاشوي خیر تو کبي وپاشوي پر تصویر دیرا سر دی پل زلو پر سبر و ما و اخلطان سخت خپ دی خیر تو کبی و پاشوی نور رنگ شوال را ختم لمی دراز لک داستان بس دمرا دی کافی نور دا جون شوائی کم داستانا نو سشوال عنایتا نور سشوال عنایتا حچی کڑی وعد دی بلز پر سفر اوما وخبتانا سخت خب دی حت کبی وپاشوی خیر تو کبی و پاشوی خل تصویر دیرا سر دی پل زر پر سبر و ما و خلطان سخت خپ دی خیر تو